Kalmışım sözlerini, ben mecburum gözlerine. Bunlara inanmak zor bir anda. Kimde varsa alacak, rüzgar çıktı ne kalacak? Bütün bunlar delilikse ben deliyim. Uçmasa.